إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنایا جو آیت کریمہ تلاوت کی اللہ مالک اس میں فرماتے ہیں یقیناً تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ نمونہ کن کے لیے ہے جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اور قیامت کے دن کی اور اللہ کا بہت ذکر کرے بات یہ ہے کہ بنانے والے کئی ہیں اور تمام بنانے والوں کے بنانے والے تنہا اللہ بنانے والے اپنے اپنے جو سیمپلز اپنے اپنے جو نمونے تیار کرتے ہیں وہ نمونے ان کی حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں اور وہ نمونہ جو اس نے بنایا ہے جو تمام بنانے والوں کے بنانے والے ہیں جن ایسا اور کوئی نہیں تو جو نمونہ انہوں نے بنایا ان ایسا نمونہ کوئی اور کیسے ہو سکتا اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ سمندر ہے کہ کوئی انسان نہیں بلکہ سارے انسان مل کر بھی اس کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کرتا کہ اس کے بنانے والے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے عظیم الشان سمندر میں کتنے موتی ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں جنہوں نے سیرت طیبہ کا یہ سمندر بنا اس عظیم الشان سمندر کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے کہ دوسروں کو جس بات کی تلقین کرتے ہوئے اس پر خود عمل کرتے، دوسروں کو جس بات سے منع کرتے ہیں اس بات سے خود دور ہو جاتے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا دوسروں کو حکم کرتے ان سے پہلے وہ اس بات کے کرنے والے ہوتے، جس بات سے دوسروں کو روکتے اس بات سے دور رہنے سارے لوگوں سے سبقت ہوتا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ میں اس بارے میں کتنے واقعات ہیں، آئیے مختصر وقت میں چند ایک واقعات اور ثابت شدہ واقعات، کچی پکی روٹی کی باتیں نہ، ثابت شدہ واقعات آپ کی سیرت طیبہ سے سن کر اپنی اصلاح کی کوشش، ہم بھی کہنے والے ہیں لوگوں کو، بچوں کو اور خود کیسے ہیں، میں اور آپ سب اپنے آپ کو اس بارے میں خوب جانتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم آپ کے خطبہ کا اس بارے میں پہلا واقعہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وعدوں کی پابندی کا حکم دیتے، قرآن کریم کی آیات سناتے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو وعدہ کو پورا کرو، کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ میں آپ بھی موقع بے موقع اس بات کی لوگوں کو تلقین کرتے، ہم کیسے ہیں ہمیں خوب پتا۔ آئیے اللہ کے بنائے ہوئے نمونہ میں اس بات کی جھلک دیکھیں۔ امام مسلم اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں، اور واقعہ اس کا ایک فریق وہ خود بیان کرتے ہیں، ما منعنی ان اشہد بدرا الا انی قد خرجت انا وابی حسین رضی اللہ تعالی عنہما فاخذنا کفار قریش فقالوا انکم تریدون محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا ما نريده ما نريد الا المدینہ فاخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن الى المدینہ ولا نقاتل معه۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر میں شرکت نہ کی، اور کیوں نہ کی، بیان کرتے ہیں میں اور میرے ابا محترم دونوں نکلے، راستے میں مکہ کے کافروں قریشیوں نے ہمیں پکڑ لیا، کہنے لگے تم جا رہے ہو دونوں باپ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف لڑنے کے لیے، ہم تمہیں نہ چھوڑیں گے۔ اب باپ بیٹے نے دیکھا کہ پھنس گئے، کہنے لگے نہیں ہم ان کے پاس نہیں جا رہے، ہم تو مدینہ طیبہ جا رہے ہیں۔ کافر ان سے کہنے لگے اچھا ہمیں حلف دو، اور کافر بھی جانتے تھے کہ مسلمان جب حلف دے تو کیسا ہوتا۔ مکہ کے کافر کہنے لگے ہمیں حلف دو کہ تم ہمارے خلاف لڑائی میں محمد کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف لڑائی میں شریک نہ۔ اب باپ بیٹے نے دیکھا کہ پھنسے تو ہیں، انہیں حلف دے دیا، وعدہ کر لیا۔ اب کیا ہوتا ہے خوب توجہ سے سنیں، اور میں اور آپ سننے کے ساتھ ساتھ اپنی عہد شکنیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم باپ بیٹا پہنچے، سارا واقعہ بیان کیا، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ غزوہ بدر ہے، کافر ان کی تعداد 1000 اور مسلمان چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکوں کے ساتھ ان کی تعداد 313، اور مسلمانوں کے ساز و سامان کی ان سے کوئی نسبت نہیں۔ ایک ایک آدمی اس لڑائی میں بہت قیمتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے وعدہ کے مطابق سنتے ہیں ان کا جواب مبارک کیا ہے، انصرفا، تم باپ بیٹا چلے جاؤ، نفی لہم بعہدہم فنستعین اللہ علیہ، تم دعا میں ہمارے خون کے دوستوں سے، ہماری جانوں کے دشمنوں سے جو وعدہ کیا ہے ہم اس وعدہ کو پورا کریں، ہم اس وعدہ کی ایفا کریں گے، ونستعین اللہ علیہم، اور اللہ سے ان کے خلاف مدد کا سوال۔ لوگوں کون ہے ہم میں سے ایسا وعدہ کی پابندی کی تلقین کرنے والے؟ ہم میں سے بہت ہیں، لیکن کون ہے اس طرح وعدوں کو پورا کرنے والا؟ ہماری کیفیت تو یہ ہے باپ زبان دے آئے، اب گھر آ کے مشورہ ہو کہ پھرنا ہے تو باپ بکتا ہے میں تو چپراسی ہوں، سب کچھ تو لڑکوں کے ہاتھ میں، میری کیا حیثیت ہے پی ان بار کر، اور اگر لڑکا وعدہ کر رہا ہے مشورہ ہو کے پھرنا ہے تو وہ کہتا ہے سب کچھ تو ابا جی کا ہے، میں تو نوکر ہوں، باپ بھی جھوٹا لڑکا بھی جھوٹا، باپ بھی کھوتا لڑکا بھی کھوتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ تھے، وعدہ کی پابندی کی تلقین کرنے والے، اور خود وعدہ کی پابندی کا ایسا نمونہ پیش کرنے والے کہ دور دور تک پابندی عہد کی ایسی مثال نہ ملی۔ اسی بارے میں ایک دوسری مثال سنی. قرآن کریم میں تواضع کا اہل اسلام کے سامنے کندھوں کو جھکانے کا حکم آیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کو اس بات کی تنقید کرتے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سامنے سرکشی نہ کرے, تواضع کرے, کندھوں کو جھکائے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ. آئیے انہی کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اس بات کو دیکھتے ہیں. میں تو ہماری کیا حیثیت, وہ ہیں اور ایسا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی نہ, ان کے زمانے میں نہ, ان سے پہلے نہ, ان کے بعد نہ, انسانوں میں نہ, جنوں میں نہ کوئی کو. اللہ اپنی خدائی میں بے مثال اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں بے مثال. ان کی تواضع وہ کیسی تھی, شاید آسمان نے کبھی ایسی تواضع نہ دیکھی. امام احمد رحمہ اللہ اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہیں یمن کی طرف اپنا نمائندہ, اپنا گورنر, اپنا جانشین بنا کے ارسال کر. لوگوں توجہ کرنا, اب اپنے شاگرد, اپنے امتی, اپنے پیروکار اس کو روانہ کر رہے ہیں ساتھ نکلتے. تکبر نام کی چیز میں اس کے ساتھ نکلتے ہیں اور وصیتیں فرما رہے ہیں. اور کیا ہے, صرف ساتھ نکلنا نہیں, معاذ کے حکم دیتے ہیں سوار ہو جاؤ. اب معاذ حیران و پریشان, وہ سوار ہو اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے وہ اس کی سواری کے نیچے ہو, معاذ کس طرح ضرورت کرے. حکم ہوتا ہے سوار ہو جاؤ, معاذ سوار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, معاذ راکب والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی مع راحلت. معاذ سواری پہ جا رہے ہیں, امام الانبیاء معلم اعظم اس کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے, اس کو وصیتیں فرماتے ہوئے اس کے ساتھ چلتے. کہاں ہے ایسی تواضع, میرے ایسے نہ کارے تواضع کا آغاز کرنے والے کو مل جائیں گے, لیکن کہاں ہے جو اس طرح کی تواضع کا خود نمونہ پیش. اور سنیے, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں, مسجد بنانے کے لیے اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں. اب حکم دیا تو خود کہاں ہیں, اپنے گھر میں درخت کے سائے تلے کسی باغ میں نہیں, سنن ابن ماجہ اٹھائیے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبنی وهم يناظرونه ويقول الا ان العيش عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر. حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کیا کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی کی دیواروں کی چنائی کر رہے ہیں، اور حضرات صحابہ پتھر اٹھائے جا کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. کتنی شان ہے اس نبی محترم کی. لیکن آج کیا کر رہے ہیں؟ مسجد بنانے کا حکم دیا، حکم دے کے خود آرام سے نہیں بیٹھ کے اپنے صحابہ کے ساتھ شریک ہے، اور اس شرکت پر دل میں افسوس نہیں، خوش ہیں. اور آپ کی زبان مبارک پہ یہ ہے، الا ان العیش عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمهاجرہ. سنو، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اے اللہ، یہ میرے ساتھی انصار و مہاجرین ان کے گناہوں کو معاف. حضرات صحابہ ان پر اس کا کیا اثر ہوتا؟ سیرہ ابن ہشام میں ہے، مہاجر اور انصاری مسلمان خوب شوق سے مسجد کی تعمیر میں مشغول. ان میں سے ایک یہ شعر پڑھتا ہے، لئن قعدنا والنبی یعمل لذاك منا العمل المضلل صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہیں، یہ تو بہت گمراہی کی بات. اور ابن ہشام روایت کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ مہاجرین و انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں مشغول ہیں، اور ان کی زبانوں پر یہ شعر ہے، لا عیش الا عیش الاخرہ اللهم ارحم الانصار والمهاجر. زندگی اصل زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا کی زندگی کی کیا ہے یہ؟ اے اللہ، مہاجروں اور انصار پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. انشاءاللہ الرحمن اسی بارے میں کچھ مزید گفتگو آئندہ خطبہ جمعہ میں کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کریم کی توفیق سے جس بات کو ذکر کرنے کی کوشش کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ مالک نے تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنایا. جس طرح اللہ مالک بے مثال، منفرد، یکتا اور بے نظیر ہیں اپنے خالق ہونے میں، اپنے مالک ہونے میں، اپنی ذات اور اپنی صفات میں، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے بے مثال اور منفرد نمونہ. ان ایسا نمونہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. آپ کی سیرت طیبہ ایک ایسا سمندر ہے، پوری انسانیت مل کر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور آپ کی سیرت طیبہ کا ایک گوشہ یہ ہے کہ آپ جس بات کی دوسروں کو تلقین کرتے، آپ دوسروں سے پہلے اس بات کو کرنے والے تھے. جس بات سے دوسروں کو روکتے، آپ دوسروں سے پہلے اس سے باز رہنے والے. اسی بارے میں اللہ کی توفیق سے تین واقعات عرض کیے گئے. اسی موضوع کے متعلق کچھ مزید گفتگو انشاءاللہ رحمان آئندہ خطبہ جمعہ میں کی جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وعجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وعجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين بما تحبه وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.